Ja, velkommen til Store Studio og vår nye store konkurranse, Propell på lyder. Du, det feil, det heter ikke Propell på lyder, vet du. Det det gamle, det noe nytt nå, vet du. Unnskyld. Ja, nei, hvor har jeg tanken med det? Ja, altså, mine damer og herrer, velkommen til vår nye store konkurranse, Gjett på lyder. Og vi har allerede vår første deltaker klar her I studio. Velkommen hit, Fritz Duggern. Ja, takk for det. Du kjenner reglene? Ja, jeg kjenner reglene. Det gjelder altså å identifisere fire lyder som du skal få høre om et øyeblikk. De kommer nå, følg nøye med. A. B. C. D. Du har fått med oppgaven? Ja, jeg ja, tror det. Da må vi ha svaret med en gang. Ja, jeg tror at A, det tror jeg var lyden av en Rolls Royce. Mm-hmm. Og på B, så tror jeg, det tror jeg var lyden av gull, jeg gitt. Det hørte sånn ut for meg I hvert fall. Og C, der tror jeg, det tror jeg var et opptak fra bibliotekarenes landsmøte på Hamar. Og det der jeg temmelig sikker på at det var Østers. Ja, beklager. Det var så nær. Var det feil altså? Ja, altså ja. A var riktig, det var Rolls-Royce, ja. B var gull, men så hadde du byttet om bibliotekarnes landsmøte på Hamar og Østers. Ja, selvfølgelig, det burde jeg jo hørt. Jeg var litt I tvil der. Ja, beklager så meget, men takk for at du kunne komme. Ja. Kan vi få inn og ønske velkommen vår neste deltaker, Rasmus Løype! Og velkommen hit, Løype. Ja, takk for det. Og du klar over reglene? Ja, jeg kjenner reglene, ja. Det gjelder ja. Altså å identifisere disse fire lydene, ikke sant? Ja, og da kan du være klar, for nå kommer de. Følg nøye med. Ja. A. B. C. Og D. Og du har oppfattet oppgaven? Ja, og jeg tror jeg vet svaret også. Ja. På A så tror jeg det lyden av en Rolls Royce, og på B så det gull, og på C så det Østers, og på D så det opptak fra bibliotekarnes landsmøte på Hamar. Nei, beklager, det var ikke riktig. Var det feil det også? Det var også feil, beklager. Ja, men ja du fikk med oppgaven, ikke sant? Jo. Det gjaldt å identifisere fire lyder. Ja. A, B, C og D, ikke sant? Jo. Ja, og da jo svaret såre enkelt. A, B, C og D, det jo de fire første bokstavene I alfabetet. Beklager så meget, men takk for at du ville delta. Og da skal vi som vanlig avslutte med vår lytteroppgave. Vi skal nå høre en litt lengre lyd, nærmere bestemt et radioprogram. Og vårt spørsmål til lytterne altså, hvilket radioprogram dette?